Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 12 czerwca, minęła 21. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Kukiz 15 u prezydenta spotkanie dotyczyło referendum konstytucyjnego. Bezskuteczna akcja poszukiwawcza na Bałtyku, nie udało się odnaleźć zaginionego żeglarza. W tym serwisie także o talentach Trójki. Nagrodę Talenty Trójki w kategorii sztuki wizualne. W kategorii film. W kategorii teatr. Za chwilę opowiemy o nagrodzonych. 50 minut. Tyle trwało spotkanie prezydenta z zarządem klubu Kukiz 15. Dotyczyło ono inicjatywy Andrzeja Dudy, czyli referendum na temat zmiany konstytucji. Po rozmowach Paweł Kukiz informował, że zaproponował prezydentowi przeprowadzenie dwudniowych głosowań. Rozmawialiśmy o 10-11 listopada i dyskutowaliśmy również przebieg tego referendum w sytuacji, gdyby w tym samym terminie doszło do wyborów samorządowych, ale takiej pewności, czy akurat w tym terminie te wybory samorządowe będą, jeszcze nie mamy. Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta mówi, że Andrzej Duda nie wyklucza dwudniowego głosowania, ale był też pytany, czy podczas tego spotkania Paweł Kukiz poruszył kwestię zadania w referendum tylko jednego pytania. Pan prezydent mówił o tym, że planuje tych pytań około 10 z uwagi na materię konstytucyjną i z uwagi na ważkie problemy, które są już dzisiaj zgłaszane, ale że chce, żeby to było odwzorowanie dyskusji z obywatelami. Do tej rozmowy doszło na prośbę Pawła Kukiza. Było to drugie spotkanie konsultacyjne w tej sprawie. W czwartek prezydent rozmawiał z marszałkami Sejmu i Senatu. Andrzej Duda chce, by głosowanie zostało przeprowadzone 11 listopada 2018 roku. Bezskuteczna akcja poszukiwawcza żeglarza na Bałtyku. Służbom ratowniczym nie udało się odnaleźć 32-latka, który wypadł z katamaranu w rejonie Zatoki Puckiej. Do tego zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem. Poinformował o nim drugi z żeglarzy, który o własnych siłach dopłynął do brzegu. Lider rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny stanął przed moskiewskim sądem. Jest podejrzany o nieposłuszeństwo wobec policjanta, a także o naruszenie ustawy o organizacji zgromadzeń. Polityk został zatrzymany przed kamienicą, w której mieszka, a tymczasem w Moskwie, Petersburgu i wielu innych miastach Rosji z inspiracji Nawalnego odbyły się antykorupcyjne demonstracje. Niezależnie od tego, czy demonstranci mieli zgodę lokalnych władz, czy nie, policja próbowała ich rozpędzić. W Moskwie funkcjonariusze zatrzymali ponad 750 osób, a w Petersburgu około 600. Z kolei w innych miastach za kraty trafiło od kilkunastu do kilkudziesięciu demonstrantów. Wśród uczestników protestów najwięcej było młodych ludzi, którzy twierdzili, że obecnie władze Rosji kradną im przeszłość. Jesteśmy przeciwko reżimowi, przeciwko temu, co się dzieje. Jestem obywatelką tego kraju i oświadczam, że im bardziej będą mnie powstrzymywać, tym częściej będę wychodzić na ulicę, bo mam takie prawo i uważam, że trzeba bronić tego prawa. Większość zatrzymanych stanie przed sądami administracyjnymi. Grozi im grzywna i krótkoterminowy areszt. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Talenty Trójki przyznane. Już po raz ósmy w konkursie programu trzeciego biorą udział młodzi, najbardziej obiecujący twórcy, studenci oraz absolwenci uczelni artystycznych do 30 roku życia. Jurorzy oceniają uczestników w trzech kategoriach. Teatr, sztuki wizualne oraz film. Za dezynwolturę i odwagę w sięganiu po różne języki i tradycje malarskie. Nagrodę Talenty Trójki w kategorii sztuki wizualne otrzymuje Martyna Czech. Brawo, brawo. Chciałam uciekać, bo o 21.15 miałam pociąg, ale chyba nie ma wyjścia, więc zostaję. Bardzo miło ogłosić, że w kategorii film Talent Trójki 2017 otrzymuje Zofia Kowalewska. Mam nadzieję, że słuchają teraz mnie moi dziadkowie i chciałam ich serdecznie pozdrowić i podziękować za odwagę, bo bez was by tego wszystkiego nie było. Dziękuję bardzo. Talent Trójki 2017 w kategorii teatr dla Jaśminy Polak. Jury doceniło niezwykłą osobowość aktorki oraz niekonwencjonalne i kreatywne podejście do teatru powstającego w żywym kontakcie z widownią. Nie wiem, co powiedzieć, nie mam pojęcia. Ale bardzo dziękuję i się bardzo, bardzo cieszę. Bardzo, bardzo gratulujemy. Dodajmy, że została wręczona także nagroda specjalna Diament Trójki. Odebrał ją Mirosław Bałka, rzeźbiarz i autor instalacji, kierownik i wykładowca pracowni działań przestrzennych na Wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. To był serwis Trójki. W programie trzecim sport i Michał Gąsiorowski. I Robert Lewandowski, który bije kolejne rekordy, strzelił w tym sezonie aż 54 gole, 43 w klubie i 11 w reprezentacji. 54, czyli dokładnie tyle samo, ile Cristiano Ronaldo. W klasyfikacji najlepszych strzelców są ex aequo na trzecim miejscu. O jedno trafienie wyprzedził ich Edison Cavani, a otrzy Lionel Messi. Tyle, że Ronaldo może podreperować jeszcze swój dorobek w Pucharze Konfederacji. Ruch Chorzów i Górnik Łęczna muszą podreperować inne sprawy. Ruch finansowy, a Górnik raport o stanie obiektu. Jeśli tego nie zrobią, nie otrzymają licencji na grę w pierwszej lidze. Złe wiadomości dla Ruchu są takie, że wciąż nie uregulowali spłaty 500 000 euro za transfer Mariusza Stępińskiego. Taką sumę muszą wpłacić na konto FC Norymbergi, klubu, z którego pozyskali naszego napastnika, a później sprzedali do Nantes. Za to nasza reprezentacja pań na piątkę spisała się w meczu towarzyskim z Łotwą. W przenośni i na serio. Polki zwyciężyły bowiem 5-0. Jeśli pomnożymy to przez 2, otrzymamy liczbę zwycięstw Rafy Nadala we French Open. Hiszpan w Cuglach wygrał wielkoszlemowy turniej na kortach Rolanda Garrosa, a media w Hiszpanii rozpływają się nad jego grą i kolejnym zwycięstwem. Nie ma nikogo, kto stawiłby mu czoła, tenisista wszechczasów. 10, perfekcyjny numer, perfekcyjny zawodnik, tytułują hiszpańskie gazety sportowe. Madrycka marka porównuje Rafę Nadala do Realu Madryt, drużyny, której jest kibicem. Podkreśla, że ani jego, ani piłkarzy nigdy nie należy uważać za pokonanych i przypomina, że w 1956 roku Real Madryt, podobnie jak później tenisista, w Paryżu zdobył pierwsze zagraniczne trofeum. Autorzy Prasy Codziennej zachęcają go zaś, by porzucił tenis i zajął się polityką. Odkąd bowiem zwyciężył, w Hiszpanii na drugi plan zeszły afery korupcyjne i kłótnie Barcelony z Madrytem. Nadal, jedyny, który potrafi pogodzić Hiszpanię, okrzyknęło El Mundo. Dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Teraz to wszystko. Sport ponownie za 2 godziny. Wtedy więcej o regatach Louis Vuitton Cup. Na razie zdradzę, że wciąż nie wiemy jeszcze, która załoga wystartuje w regatach o Puchar Ameryki. O awans walczą Team New Zealand oraz Artemis. Dziś szyki pokrzyżowała trochę pogoda i zbyt słaby wiatr. Na razie Nowa Zelandia prowadzi 4-2, a walka toczy się do 5 zwycięstw. Tej nocy pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na północy i na wschodzie przelotno pady deszczu, miejscami także burze. Na wybrzeżu i w czasie burz silny wiatr. Od 10 stopni na Podlasiu do 13 w centrum i 14 na Dolnym Śląsku. Jutro pochmurno, na południu przejaśnienia. Na północy przelotno pad deszczu nad morzem i w górach cały czas silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Poprzez trwające badania. To, że samolot leci, to jest nałożenie wielu różnych efektów. My tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na wszelkie pytania. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli są to pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przedsiębiorco, chcesz wdrożyć na rynek zagraniczny nowy produkt lub markę o unikatowym i niepowtarzalnym wzornictwie? Coś, co naprawdę wyróżni Twoją firmę wśród konkurencji? Skorzystaj z programu Wzór na konkurencję 1.4 Polska Wschodnia. W jaki sposób pozyskać dotacje? Posłuchaj w Trójce magazynu Bardzo Ważny Projekt. We wtorek o 18.45. Wyjątkowy album. Dekalog. 10 prostych słów. W wykonaniu artystów z różnych stron świata i różnych gatunków muzycznych. Wśród wykonawców Paddy Kelly, Andrzej Lampert, Lux Torpeda, Maleo, Reggae Rockers. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik, placówkach Poczty Polskiej oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Agencja Muzyczna Polskiego Radia, Pomoc Kościołowi w Potrzebie i Poczta Polska S.A. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam Państwa bardzo serdecznie. Klub Trójki. Już wiemy, kto dostał nagrody, ale teraz porozmawiamy z laureatami i z jurorami. Talenty Trójki 2017. sztuki wizualne. Zresztą to zabrzmiało troszkę może w radio bardzo dobrze, bo są trzy panie, trzy sztuki wizualne. Urody, tak. Ale chodzi o talenty trójki i o nagrodę. Już wiemy, że Martyna Czech ją dostała. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wielkie wieczór. Gratulacje. Wiemy, kto był w jury. Agnieszka. Agnieszka Obszańska, dzień dobry, dobry wieczór państwu. Magdalena Frankowska. A no właśnie. Dzień dobry, dobry wieczór. Przedstaw bardzo cię proszę. Tak, jeszcze Magdalena, która jest z nami, Frankowska, przewodnicząca jury. Jeszcze do tego Jarosław Suchan, dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi. Adrian Kolarczyk, znakomity młody artysta. Pozdrawiamy go bardzo serdecznie. Laureat ubiegłoroczny. Tak, laureat ubiegłoroczny, bo to jest nasza taka tradycja, że laureaci są właśnie włączeni do jury. Uważam, że to jest bardzo ciekawe, żeby takie młode, świeże spojrzenie mogło też w jakiś sposób oceniać pracę, a nie tylko ci już doświadczeni krytycy czy ludzie, którzy są ze sztukami wizualnymi związani. I jeszcze, oczywiście nie zapominajmy, Anna Konik, znakomita artystka wizualna. Ja się tak wyrywam, bo jestem bardzo ciekaw, co panie powiedzą, ale najpierw zróbmy taką, zbudujmy dramaturgię, jak na koncercie rockowym, zamiast gwiazdy wystąpią, najpierw jest support jednak. I Kasia Borowiecka, która też jest oczywiście gwiazdą, jest dobrym duchem całego konkursu. No tutaj będzie w roli supportu wyjątkowo. Kasia powie o tym, czym jest ten konkurs. Talenty Trójki zaczęliśmy w 2010 roku. Historyczna edycja pierwsza i bardzo miło jest obserwować tamtych laureatów, którzy znakomicie sobie radzą. Krzysztof Garbaczewski w kategorii teatr. Rok później dostał paszport polityki. Kuba Czekaj za film Ciemnego pokoju Nie trzeba się bać. Wtedy dostał nasz talent Trójki w kategorii film, a teraz już ma za sobą podwójny debiut właściwie pełnometrażowy. No i znakomicie przyjmowana wszędzie, gdzie się pojawi Małgorzata Szymankiewicz z kategorii sztuki wizualne. I tych nazwisk już mamy bardzo dużo i laureatów, i finalistów, i ze wzruszeniem właściwie ich obserwujemy i ich dalsze losy i to, co robią. I o to właśnie nam chodziło, kiedy zaczynaliśmy Talent Trójki, żeby przyłapać młodych artystów, którzy jeszcze wciąż są obiecujący, którzy jeszcze wciąż nie pokazali wszystkiego, co potrafią, którzy jeszcze wciąż są być może nie do końca znani. Te nazwiska to nie były nazwiska z pierwszych stron gazet, ale oni się już stają tymi bardzo znanymi, tymi nazwiskami, które wszędzie się pojawiają w danej dziedzinie. I chcieliśmy ich przyłapać, zanim to się zdarzy, żeby móc być może o sobie powiedzieć. Odkryliśmy ich, albo ktoś nam pomógł ich odkryć, dlatego że Talenty Trójki też mają to do siebie, że my po pierwsze szukamy ludzi, którzy jeszcze przed trzydziestką są, a po drugie pomagają nam w ich odkrywaniu ich mistrzowie, ich nauczyciele, ich mecenasi czasami, bo do Talentów Trójki kandydatów mogą zgłaszać uczelnie artystyczne, instytucje kultury, galerie, studia filmowe, ale też bardzo jesteśmy dumni obserwując ich dalsze losy i czekamy zawsze z niecierpliwością na to, co się z nimi będzie działo i zawsze są bardzo mile widziani i słyszani na antenie Trójki. Cieszymy się też z tego, że po tych 8 latach już mogę powiedzieć, że Talenty Trójki są rozpoznawalne w tym środowisku młodych artystów, że nasi laureaci, nasi finaliści bardzo chętnie się przyznają do tego, że mają na swoim koncie te nagrody czy udział w finale Talentów Trójki. I jak widzę na przykład nagradzanego w Sundance, nagradzanego na Warszawskim Festiwalu Filmowym Michała Marczaka, który ostatnio zrobił teledysk dla zespołu Radiohead do utworu I Promise, który bardzo chętnie i bardzo miło wspomina Talenty Trójki i bardzo miło wspomina, że nasza nagroda finansowa właśnie pozwoliła mu na kolejny etap rozwijania jego dokumentu Fuck for Forest. Kiedy słyszymy coś takiego, to myślę, że wszystkim tym z nas, którzy co roku angażują się także emocjonalnie w przygotowywanie kolejnych edycji Talentów Trójki, robi się cieplej na sercu. Robi się cieplej na sercu, to prawda. Martyna Czech wygrała, Magdalena Frankowska, jurorka, przewodnicząca jury, studio projektowe Fond Arte, jest współzałożycielką tego studia, no i Agnieszka Obszańska. Porozmawiajmy najpierw może o tym, że pani maluje obrazy. No to jest, kiedyś to było oczywiste, dzisiaj wcale nie jest takie oczywiste, prawda? Dzisiaj się uprawia multimedia, intermedia i tak dalej, i tak dalej. Pani uprawia malarstwo. Jaki to ma sens dzisiaj jeszcze? Ciężko powiedzieć, jaki to ma sens, bo dla każdego człowieka to jest inny sens. Dla mnie pędzel jest przedłużeniem naturalnym mojej ręki, mojej intuicji, mojego temperamentu, tym, kim jestem. Po prostu dla mnie to jest sposób naturalny przełożenie tego, kim jestem, co robię i co przeżyłam w życiu. Mhm. Powie pani o tym, jak to jest, że to jest ta kontynuacja tego, co pani przeżyła w życiu? Pani to podkreśla bardzo, bardzo mocno w swoich wypowiedziach. Nie potrafię do końca wytłumaczyć tego procesu. To jest po prostu, nie wiem, emocje, dana chwila, moment. Rzucam wszystko, idę do pracowni i po prostu się dzieje samo. Krytykom łatwiej będzie, mam wrażenie, prawda? Tak, no. Magdalena Frankowska. Owszem, dla nas nie było w zasadzie po długich i wnikliwych obradach, ale nie było dla nas żadnej wątpliwości, że tę Martynę wybierzemy jako talent trójki w sztukach wizualnych. Byliśmy jednomyślni, że 5 osób miało jakieś swoje wstępne typy i tak naprawdę w wyniku właśnie tej wewnętrznej dyskusji na obradach doszliśmy do takiego, nie innego werdyktu i tak jak mówię, był on jednomyślny. Aha. Tak, zresztą możemy śmiało powiedzieć o tym, że ten pazur, o którym wspomniałaś, że ten pęd, wręcz taka atawistyczna, bardzo mocna potrzeba malowania i wyrażenia siebie poprzez obraz, no to gdzieś to wychwyciliśmy. I myślę też, że nasze wybory bardzo często padają na takich ludzi, którzy być może nie są w oczywisty sposób wybierani, nie pojawiają się w innych konkursach, nie mają jeszcze zbyt wielu wystaw. Mamy też, myślę, taką zasadę, tak się dobiera jury, ale jak się spotykamy, to się rzeczywiście potem okazuje, że nie sprawdzamy najpierw, kto miał ile wystaw, jakie ma nagrody, tylko przede wszystkim patrzymy na obraz i nerw i taka rzeczywiście pasja, bo to pasja brzmi banalnie, ale ja myślę, że to jest trochę takie zapomniane słowo. Ono się trochę zdewaluowało, ale pasja w takim czystym znaczeniu, gdzie rzeczywiście rzucamy wszystko i nie możemy robić nic innego, tylko bardzo konkretną rzecz, która nas porusza, porywa, no to jest właśnie to, czego szukamy. Nie tylko oczywiście, ale głównie, no i u Martyny to znaleźliśmy. No, to mnie trochę ośmieliłaś, bo to być może zabrzmiałoby w sposób staroświecki, ale kiedyś się mówiło, że każdy artysta ma jakąś swoją obsesję. To zamieńmy słowo pasję na obsesję, prawda? Albo swój, swój wielki temat. To jaki jest pani temat? Martyna Czech. Tematów jest wiele. Przede wszystkim są to moje prywatne relacje skomplikowane bardzo przez różne etapy życiowe, przez różne, nie wiem, jakieś bodźce, jakieś złe wydarzenia w życiu. Moje relacje z ludźmi, ze zwierzętami. Ja nie odnajduję się wśród społeczeństwa. Jestem troszkę aspołeczna. No i nie wiem, cierpienie zwierząt, moje cierpienie, tak ogólnie. Aha, to jest ten temat. To jest tak ogólnie. Ja mam takie wrażenie, że różnie bywało. Mam na myśli teraz nominowanych do tej nagrody wspaniałej. Często to jest taka paleta no, utalentowanych ludzi, prawda? Ale oni są, poza tym, że uprawiają to samo medium, to niewiele ich łączy. Często tak jest. W tym wypadku chyba, może chyba jest inaczej, bo ja myślę, że wszyscy troje, czyli Maciej Cholewa, Diana Lelonek i Martyna Czech tutaj, która jest z nami dzisiaj, i nie jest taka bardzo społeczna, jak państwo słyszą, to właśnie ten motyw natury chyba jest tutaj wiodącym motywem, prawda? Tak, ta trójka odnosi się rzeczywiście do relacji człowiek-natura. Też łączy ich, myślę, taka szczerość i wrażliwość. Chociaż posługują się różnymi technikami i poruszają się w trochę odmiennych rejonach, to jednak wszyscy są zainteresowani tą relacją, odniesieniem człowieka i miejsca, w którym się znajduje. Czy to jest tak jak w przypadku Martyny właśnie to, co powiedziała, relacja dosyć no, często tragiczna, człowiek i zwierzę, czy to jest odnoszenie się do różnych narracji i warstw takich ukrytych pod różnymi zastanymi, na przykład tkanką miejską, jak u Macieja Cholewy, czy to jest na przykład fascynacja procesem takiego kamuflażu i przeobrażania się przy pomocy biologii i natury. jak u Diany Lelonek. Wszysta, cała trójka artystów ujęła nas przede wszystkim właśnie swoimi osobowościami artystycznymi, bo mówiliśmy tutaj o obsesji, o pasji, o tematyce, ale jednak jest jeszcze coś takiego, o czym trudno jest mówić w radiu, ale też w ogóle trudno jest to oddać, to znaczy bezpośredni kontakt odbiorcy ze sztuką. I w momencie, kiedy odbieramy malarstwo, czy oglądamy wideo, czy oglądamy fotografię, jest jeszcze ten taki jeden czynnik, który jest bardzo trudny do nazwania. A to on, moim zdaniem, jest tym takim artyzolem. I artyzolem? Artyzolem to jest nie moje pojęcie akurat, ale jest, myślę, tutaj brzmi zabawnie, ale jest właśnie też tym czymś, co trudno nazwać, ale co jednak pociąga nas jako odbiorców do czyjejś sztuki. Mirosław Bałka, który dostał diament trójki, zresztą absolutnie zasłużenie, nasz wybitny rzeźbiarz, powiedział bardzo miło i elegancko, trudno mówić o sztukach wizualnych w radiu. To Agnieszko, mówisz o sztukach wizualnych w radiu z dużym sukcesem. No to może teraz spróbuj opowiedzieć o tych obrazach, których tutaj nie widzimy. Ja pozwolę się, pomimo całej atencji do Mirosława Bałki, pozwolę się z nim nie zgodzić. No chociażby to, że nie tylko ja, ale wielu ludzi próbuje poprzez dźwięk, poprzez rozmowę opowiadać. Według mnie wszystko da się w radiu opowiedzieć. To jest tylko kwestia umiejętności i wyobraźni. Natomiast wracając, to jest... Co to za obrazy? Jeżeli na przykład weźmy, to bardzo trudne zadanie, dziękuję ci bardzo, Dariuszu, to jest dosyć, myślę, proste. Wszystko, co możemy opowiedzieć o tych pracach, na przykład, biorąc pod uwagę tę trójkę, to jest działanie na bardzo mocnej intuicji, to jest działanie na tym, co wszystkim jest bliskie, wszystkim nam jest bliskie. To znaczy, jeżeli nie myślimy sobie o tym, że to jest sztuka, która się odgradza. Trójka naszych finalistów i nasza laureatka w swojej sztuce to wyrażają bardzo dużo treści, które są bliskie każdemu, niezależnie od wieku, statusu, hierarchii społecznej, że to są rzeczy, które bardzo przyciągają do galerii, a nie odstraszają od niej. Kwestia jest tylko jakąś takiej formy wyrazu, to jest tylko różnica jedna. Bardzo nęcąca jest narracja Martyny dla mnie, to mogę mówić ze swojej perspektywy, ale rozmawialiśmy w piątkę przecież i ona także nam bardzo mocno utkwiła. Bezkompromisowego podejścia do pracy. Takiego, że czuję się, że rzeczywiście to czasem się zastanawialiśmy, oczywiście nie wyjęliśmy sobie tego ze swojej głowy i nie potrafimy tego powiedzieć, dopóki ciebie na przykład nie zapytamy, że to jest taki rodzaj popędu do robienia czegoś, w tym wypadku sztuki, który aż może graniczyć z bólem, jeżeli się tego nie robi. To samo jest, myślę, u Macieju i u Diany, gdzie oni są bardzo mocno związani z tym, co robią, a jednocześnie są bardzo odrębni. To są takie obrazy, które nawiązują do prymitywizmu, prawda? Nic złego tutaj nie mówię, próbuję to opisać. To się chyba rzadko zdarza. Ale mamy tutaj taki rzeczywiście mocny gest, mamy rzeczywiście plamy koloru, natomiast nie nazywam tego prymitywizmem. A co tu jednego z krytyków? To bardziej wynika, rozumiem, ale jeśli wolno mi wyrazić swoje zdanie, to bardziej to wynika, moim zdaniem, właśnie z tego malowania intuicyjnego, czyli z takiego bardzo szybkiego przenoszenia, połączenia oko, mózg, ręka i przenoszenia tego, co się chce oddać na płótno czy papier. I wydaje mi się, że właśnie, bo tutaj jednak mamy do czynienia ze świadomą artystką w tym sensie, że jest to bardzo dobre malarstwo. Można mieć oczywiście złudzenie, że jest to dosyć takie właśnie, jakby to powiedzieć, że jest to dosyć takie, może jak to niektórzy myślą, że ja też bym tak namalował, ale wielu, zapewniam, że nie. Tak, to jest generalnie w ogóle problem ze sztuką, że bardzo często nam się wydaje, że moglibyśmy nakręcić ten film, że moglibyśmy zagrać tę rolę w teatrze, albo moglibyśmy namalować ten obraz. Ja jeszcze tylko króciutko, bo to jest właśnie to. To jest sztuka, która dotyka. W przypadku Martyny dotknęła nas bardzo. Diana Lelonek, która pracuje na przykład z czymś bardzo takim namacalnym, z bakteriami i z grzybami, które ingerują w jej obrazy, a także poszukuje na przykład na wysypiskach śmieci, co brzmi może banalnie, ale to jest bardzo ciekawe. Teraz możemy oglądać jej wystawę na Miesiącu Fotografii w Krakowie, Liban Płaszów. Serdecznie Państwu polecam, ponieważ wyciągnęła stamtąd historię, która jest o wiele głębsza niż to, że poszukuje czegoś w bardzo konkretnym miejscu. I Maciej Cholewa, człowiek, który zgłębia mitologie miejskie i to jest bardzo bliskie nam, bo każdy z nas ma jakąś swoją historię o mieście i tutaj bardzo chodzi o, właśnie nie chodzi o konkretne miasto, chodzi o coś, co wszystkim nam jest bardzo bliskie. Jest taki wiersz Andrzeja Bursy, zapomnianego dzisiaj poety, o pantofelku, gdzie jest taka hierarchia, wolę ciebie od dorosłych, od dzieci i tak dalej. W końcu finał jest taki, przepraszam, prawo cytatu, to będzie brzydkie słowo, wolę pantofelka od siebie, ty skurwysynie. Tak jest przesłanie tego wiersza. Ja myślę, że pani podobnie myśli o ludziach nie za dobrze, o zwierzętach dobrze, a o ludziach źle. No powiem tak, że po prostu miałam pecha i natrafiłam na niezbyt przyjemne osoby, które mi w życiu powiedzmy, że zeszły za skórę. No i tak się ułożyło, że akurat zwierzęta od dziecka towarzyszyły mi i zawsze zwierzęta trzymały mnie przy życiu, że wiedziałam, że mam gdzie wracać do domu. Aha. Prosty taki przykład. I w tym jest szlachetność w tym malarstwie, nie tylko szlachetność formy, ale także to, że pani oddaje głos tym, którzy są słabsi. Znaczy oddać głosu może się nie da, ale... Nie wiem, staram się jakoś wypowiadać to, co nie mogą powiedzieć i, nie wiem, bronić ich w jakiś sposób. A czy tam nie ma również zemsty tych zwierząt na nas? Ja jak oglądałem pani obrazy, reprodukcję tylko nigdy nie widziałem oryginałów, ale tam są takie formy, które być może mnie się kojarzą z jakąś fauną, taką mikrofauną, jakieś roztocza, pierwotniaki, które nas atakują i które mszczą się za to, co my robimy zwierzętom, tym większym zwierzętom. Czy to jest intuicja, czy to nie jest trafione? Znaczy troszkę tak, no ciężko powiedzieć, bo każdy inaczej balerina interpretuje skórna, te obrazy. No czasem po prostu jest tak, że pod postacią zwierząt też konkretne osoby pokazuje. Które zalazły ze skóry. Aha. Tak. No i co dalej będzie? Co pani dalej będzie robiła? Dostała pani sporo pieniędzy. No będę malować po prostu. Mhm. Będę malować, będę się rozwijać może w innych mediach. No i będę się bronić w czerwcu obrony pracy magisterskiej. Jeszcze chcę powiedzieć, nie wiem czy, no ale jednak powiem to, bo to jest niezwykłe, że tak utalentowana artystka jak pani, wybitna artystka, która dostała no i naszą nagrodę i jeszcze wcześniej była znacząca nagroda i mam nadzieję, że tych nagród będzie więcej, musi sobie dorabiać pracując w różnych takich zawodach, no nie bardzo artystycznych. Każdy student, każdy artysta boryka się z brakiem pieniędzy. Ja pracuję od zawsze, jeszcze zanim wygrałam Bielską Jesień, czy dzisiaj wyróżnienie. Nie wiem, praca dla mnie od zawsze była. Jestem człowiekiem pracy po prostu. Jeden ma, drugi musi zarobić. Prosta sprawa. I za tą prostotę także dziękujemy bardzo, bo to jest bardzo szlachetna prostota i może właśnie dzięki tej prostocie, ale wcale nie prostej, dokonaliśmy takiego wyboru. Ja życzę przede wszystkim, myślę, że w naszym imieniu spokojnie możemy powiedzieć, wytrwałości, tego, żeby dało się połączyć jedno i drugie, bo popracować z innymi materiami też czasem jest ciekawie, ale przede wszystkim obiecuję ja tutaj z naszej strony trójkowej, że będziemy śledzić ciebie teraz, więc uważaj. A ja życzę pani, żeby pani dostawała dużo nagród i żeby pani trenowała swój, a społeczny, jak pani mówi, styl życia i żeby łatwiej pani przychodziło odbieranie tych kolejnych nagród niż teraz to się dzieje. Dziękuję bardzo. Niech pani popracuje nad tym. Bardzo proszę, bo mam nadzieję, że będzie coraz więcej okazji. Bardzo dziękujemy pani i czekamy na kolejne obrazy, wystawy. Martyna Czech, laureatka Talentów Trójki, Agnieszka Obszańska i Magdalena Frankowska były dzisiaj z nami. Kolejna kategoria, kolejna laureatka, Zofia Kowalewska. Dobry wieczór. Wielkie gratulacje. To przepiękny film pani zrobiła. Dziękuję. W wieku lat 21, że nie wypominam jeszcze teraz. 19 zaczęłam. 19, mój Boże. Maciej Pieprzyca, szef jury, prawda? Dobry wieczór. Arkadiusz Jakubik, dobry wieczór. Dobry wieczór. No i Ryszard Jaźwiński. Czyli jeszcze dwaj jurorzy. Jesteśmy w większości, bo było nas w sumie 5 osób. No właśnie, to najpierw to może do panów zapytam, zróbmy przygotowanie do wypowiedzi gwiazdy i powiecie, jak wyglądały obrady, czy to było trudno, czy łatwo. No takie pytania, które muszę zadać, liczę na krótkie odpowiedzi. Muszę przyznać, że nie było tak łatwo, dlatego że wśród kandydatów zgłoszonych do tej kategorii byli autorzy zarówno animacji, jak i krótkich filmów fabularnych, krótkich filmów dokumentalnych, jak też była kreacja aktorska, także duża różnorodność. To nie zawsze... Utrudniliście sobie zadanie. To nie myśmy zgłaszali. Nie, no, taki jest regulamin. I to tak jest dosyć kategoria pojemna. Rzeczywiście mogą się zgłaszać reżyserzy, operatorzy, ale i aktorzy. Arkadiusz Jakubik. Ja powiem tak, że ja nigdy nie patrzę jakby w metryki, zwłaszcza kobiety, które zajmują się sztuką. Ale tym razem? Nie. I dzisiaj, kiedy zobaczyłem panią Zofię jakby na żywo, kiedy dowiedziałem się, no, ile ma naprawdę lat, a przed chwilą to, co pani powiedziała, że ten film zaczęła pani kręcić, mając lat 19, to mi brak słów. Ja nie ukrywam, że od samego początku, to co Maciek powiedział, były bardzo trudne obrady, ponieważ było mnóstwo mocnych kandydatur. Naprawdę. Ale Arku, nie wiem czy pamiętasz, bo chyba teraz to już możemy zdradzić. A oczywiście. Właściwie od początku Zofia była tą żelazną. I o to właśnie, chciałem powiedzieć. Tak? Coś takiego. Myśmy tam, tak, już to może w tajemnicy zostawimy, chyba że przewodniczący tam uchyli rąbka te tajemnicy, ale no, tam trwały jakieś rozmowy, gdzie powoli żeśmy dochodzili do jakiegoś konsensusu, ale tak, gdzieś ale tam podświadomie... kolejnych finalistek. Dokładnie, ale gdzieś tam się podświadomie zostawiliśmy sobie na sam koniec tego właśnie rodzynka, czyli panią Zofię i jej znakomity, poruszający, niebywale dojrzały film, dlatego ten film w zetknięciu, proszę mi wybaczyć, no, z pani wiekiem i dojrzałością, no, mnie po prostu powala ta relacja na kolana. Opowiedzmy o tym filmie trochę. Jest taka opowieść o tym, jak Hemingway napisał historię miłosną. On był słynny, jak wiemy, z lakonicznego stylu i dostawał za każde słowo tam, nie wiem, $1000, coś takiego. No i to było takie opowiadanie o miłości. Najpierw spotkały się ich oczy, potem zetknęły się ich ręce, potem zetknęły się ich usta, potem zetknęły się ich ciała, potem zetknęły się ich obrączki, no albo odwrotnie, to zależy, już nie pamiętam. No i jest jeszcze finał, potem spotkali się ich adwokaci. No to gdybyśmy mogli opowiedzieć ten film po hemingwayowsku, film Więzi, to jak by się to dało powiedzieć? No właściwie to nawet chyba trochę podobnie. Trochę podobnie. Nie, ale adwokaci się nie spotkali. Może w innej kolejności. Tak. Tutaj jak to w filmie bywa, są zwroty akcji, prawda? Tak, no. Pani Zofia Kowalewska dzieli. Więzi to jest dla mnie, jako twórcy, bo cieszę się z tego, że właściwie ten film jest to czym innym dla różnego rodzaju publiczności. Natomiast dla mnie to jest film o parze, która przez 45 lat była ze sobą z 8-letnią przerwą, podczas której mąż był w innym związku, był z kimś innym i na stare lata postanowił wrócić do żony, a żona przyjęła go z powrotem. I to jest taki chyba najbardziej w ogóle napięty scenariusz i wtedy dopiero zaczyna się film mój. Więc jakby sytuacja jest mocno napięta od początku i ta sytuacja doprowadza do różnych konfliktów. No tak, ale tu nie ma jednego ważnego sformułowania, ważnej informacji, Zofio droga, bo ta para to są dziadkowie, twoi tak, właśnie. Tak, tak. Ale tak, właśnie. No, tak, jest... no właśnie. Ale to... Pani Zofio, każdy ma prawo do indywidualnego odbioru tego filmu, który pani zrobiła. Mówi pani o dramatycznych jak gdyby sytuacjach, ale ten film jest niebywale momentami zabawny. Śmieszny. Ja po prostu tak, ja tam po prostu się tak śmiałem do rozpuku i to zetknięcie śmiesznego i dramatycznego jak gdyby wątku, no dla mnie jest rzeczą fantastyczną. A dramatyczny wątek jest jaki? No zemsta, tak? Jak mąż wraca zemsta do żony. Za dużo powiedziane. To nie jest zemsta? Ja myślę, że o rzeczach trudnych i nie chciałabym tego nazywać w obawie przed gniewem moich najbliższych. Natomiast... To ja powiedziałem. To biorę na siebie. Myślę, że o rzeczach trudnych warto jest opowiadać z humorem i z lekkością i z wiarą w bohaterów, bo inaczej, szczególnie w filmie dokumentalnym, to po prostu nie przejdzie. Mhm. A tutaj moi dziadkowie są tak barwnymi, charyzmatycznymi postaciami, że to oni jakby, ja się tylko ich jakby wczułam się w nich, słuchałam ich i oni tak naprawdę nadali rytm temu filmowi, który potem tylko wymontowaliśmy rok jakby, ale przez ten rok tylko po prostu ten efekt końcowy to jest to tak naprawdę, jacy oni są i powód, dla którego film działa, to, że wszystkie elementy filmu są zsynchronizowane z nimi. Ale to jest nieprawdopodobnie trudne zrobić film o własnych dziadkach, którzy przeżywają taką trudną relację, prawda? Muszę powiedzieć, że zastanawialiśmy się nad tym podczas obrad, czy to jest ułatwienie dla reżysera, czy to jest utrudnienie dla reżysera. I muszę powiedzieć, że jedni mówili, że chyba to jest ułatwienie, a ja nie byłem taki pewny, czy to jest ułatwienie, czy to nie jest utrudnienie. Właśnie jak to... Ja jestem też po tej stronie, bo wydaje mi się, że to jest trudniej. Dla mnie to było tak, że z jednej strony ja dostaję dużo rzeczy w gratisie, na które nie muszę pracować, nie muszę pracować nad... Oswajać bohaterów, tak? Oswajaniem relacją, zdobywaniem zaufania. To dostałam w gratisie. Natomiast z drugiej strony to jest wielkie ryzyko, bo odpowiedzialność też mam podwójną w związku z tym, więc to, co dostaję w gratisie, potem muszę odpłacić podwójnie, więc myślę, że wychodzi na to samo. Natomiast tutaj miałam takie szczęście, że moi bohaterowie byli bardzo, bardzo otwarci i my się po prostu bardzo kochamy i myślę, że ta miłość i ta więź, paradoksalnie właśnie ta więź sprawiła, że udało się to zrobić bez szkód i ofiar w ludziach i relacjach. Jak zobaczyli ten film, to jak było? To było bardzo wzruszające, bo mój dziadek słabo słyszy, w związku z tym nie chciał go oglądać na komputerze wcześniej, w obawie, że czegoś nie dosłyszy. Więc pierwszy pokaz z publicznością, pierwszy pokaz jakiegokolwiek filmu, jaki w życiu zrobiłam. To był pokaz z bohaterami. I sala 200 osób. Gdzie to było? W Kinie Kultura, w Studio Munka. Więc po prostu to jest jedno z najbardziej stresujących doświadczeń w moim życiu, które zakończyło się wspaniale, ponieważ ja po prostu złapałam babcię za jedną rękę, dziadka za drugą i obejrzeliśmy ten film tak, jak go robiliśmy, czyli jako rodzina. I ja właściwie obserwowałam reakcję moich dziadków, a nie film. Wszyscy się popłakaliśmy, się przytuliliśmy się i nie rozmawialiśmy o tym więcej. I taki jest amen, naprawdę to jest koniec historii. Koniec historii właśnie to aż korci, żeby zapytać, co było. Reszta to już należy do widzów. Nie, ale chodzi mi o relacje, ponieważ mówimy tutaj o bardzo bliskich relacjach, no najbliższych możliwych, prawda? Relacjach rodzinnych, relacjach miłości. No to co się dalej stało z tymi relacjami? Co się stało w twoim życiu po tym filmie? No, nie mówię tylko o nagrodach, tylko mówię o takim wpływie cichszym, większym tego, co zrobiłaś. No tak, to jakby potrzebowalibyśmy całej audycji razy trzy, żebym o tym opowiedziała, jaki to miało na mnie wpływ, bo to jest... Po Hemingwayowsku. To jest z jednej strony niesamowite, bo z tych nagród cieszę się podwójnie albo potrójnie, dlatego, że to jest coś, co sprawia taką radość moim bohaterom, mojej rodzinie, którzy są z jednej strony dumni z wnuczki, z drugiej strony są dumni z siebie jakby i to jest wspaniałe, że mogłam im dać taki prezent i że to się udało. I też to jest taki film, który łączy, co jest w ogóle wspaniałe, że film, który opowiedziałam z jakiegoś takiego swojego bólu i takiego wewnętrznego miejsca niezgody na rozpad i rozstanie, że on stał się powodem paradoksalnie do spotkań rodzinnych i do wspólnego cieszenia się, bo jest pokaz filmu, no to wszyscy się zjeżdżają i robimy, a potem fetę robimy. To jest wspaniałe, a jeżeli chodzi o wpływ na moje życie, to jest on ogromny i wielopłaszczyznowy. Ważne jest to, co powiedziałaś o tym, że to łączy. Jesteśmy w takich czasach, że tak potrzebujemy takich rzeczy, które łączą. Ale to ten nie jest twój łatwe film to jest skarb. To nie jest łatwe, bo żeby trzeba przejść przez bardzo trudne momenty i trzeba jakby ranę wystawić na świeże powietrze, co nie jest, co się zwykle raczej zamiata pod dywan albo przykleja plaster. To prawda. No panowie, to dajcie coś jeszcze. Była mowa o dojrzałości. Może powiedzcie z perspektywy dojrzałych osób, artystów, dziennikarzy o tym. Ja mam jedno pytanie. Co dalej? Ja jestem teraz na trzecim roku w Łódzkiej Szkole Filmowej i za miesiąc zaczynam zdjęcia do filmu fabularnego, krótkiego. Wow, super. I jestem też w Szkole Wajdy na kursie dokumentalnym i tam wymyślam kolejny projekt, więc... Ja mam tylko tak, proszę robić, proszę robić. No, czy to będzie dokument, czy to będzie fabuła? Ale chcę pytać o to, o to rozdroże, no bo teraz jesteś na rozdrożu, prawda? No i czy to jest tak, jak myślę, że... A ja myślę, że to nie jest rozdroże, tylko właśnie to jest taka spójna droga, tak? To jest wspaniały w ogóle moment, że... Można sobie odpoczywać od fabuły w dokumencie, a od dokumentów w fabule. Nie no, znamy tyle przykładów reżyserów znakomitych, którzy zaczynali od dokumentu, kończyli na fabule, albo odwrotnie, tutaj siedzący wśród nas, Maciej Pieprzyca jest tego najlepszym przykładem. I mało tego, po latach wraca do pewnych tematów. Ta dojrzałość pani Zofio, którą pani ma w sobie i ta wrażliwość niebywała. To jest ten handicap, który proszę w sobie pielęgnować i nigdy o nim nie zapomnieć. No właśnie, swoje. A to każdy, pytałem o to poprzednią laureatkę, każdy artysta, no chyba tak jest, prawda? Każdy artysta ma swój temat wielki. Kiedyś się mówi, że obsesję nawet, prawda? A ty masz coś takiego? Ciężko mi się zadeklarować w ogóle teraz, bo nie wiem tak naprawdę, co będzie na ten moment. To, co mnie interesuje, to są konflikty w relacjach i motywy rozpadu i powrotu. Mhm. No to świetnie wybraliście. Świetnie wybraliśmy i Zasiu, jeśli tak mogę powiedzieć, życzymy ci już nie tylko tego, żebyś się w przyszłości znajdowała na shortliście oscarowej, tylko żeby była nominacja, a może i więcej. Dzięki. Nie wiem, co mam na to powiedzieć. Skoro tak zaczęłaś w tak młodym wieku, no to może być tylko lepiej. Musi być. Trzymamy kciuki. Bardzo dziękuję. Trzymamy kciuki. Przez lewe ramię. Absolutnie. To niesamowite. 19 lat i zrobić taki film. No teraz już 21. Prawie 22 już. W metryki. No to już starość. To proszę się spieszyć. I stąd Arku, ta dojrzałość, którą zobaczyliśmy. Maciej Pieprzyca, Arkadiusz Jakubik, Ryszard Jaźwiński, członkowie jury, no i Zofia Kowalewska, laureatka talentów trójki w kategorii film. Dziękujemy. Dziękujemy. No i teatr. Jaśmina Polak jest z nami dzisiaj. Wygrała. Wielkie gratulacje. Bardzo i wyrazy dziękuję. Podziwu. Jest z nami szef jury Paweł Sztarbowski. Dobry wieczór. Zastępca dyrektora Teatru Powszechnego w Warszawie, dramaturg i krytyk. To może najpierw powiedzmy jeszcze o pozostałych nominowanych i przygotujemy Gwieździe Grunt, dobrze? Tak, no, nominowane były jeszcze Maria Dębska i Barbara Wypych. Aktorki młode, właściwie tuż po szkołach teatralnych. Jaśmina Polak tutaj najbardziej doświadczona, można stara powiedzieć, w tym gronie. No, tego nie chciałem powiedzieć, bo jak wiadomo, konkurs dotyczy osób do lat 30, więc no, ta starość nie jest taką, prawda, jednak pełną starością. To ci dopiero starość. Tak. Ale rzeczywiście, no, trzy wspaniałe artystki, wspaniałe aktorki. Bardzo trudno nam było dokonać tego ostatecznego wyboru. Ale głównie... przepraszam, wejdę w słowo, bo dlaczego akurat jest tak? Znaczy, to jest żadna pretensja, bo to są znakomite aktorki, ale aktorki. W najczęściej tym roku... było tak, że było różnie, prawda? Tak. Dramaturg. W tym roku mieliśmy samych aktorów. Jakby wszyscy zgłoszeni do konkursu to byli aktorzy bądź aktorki, przeważały aktorki. I tutaj rzeczywiście trzy aktorki wydały nam się najciekawsze. No właśnie, tak jak mówię, to było trudne o tyle, że każda, mimo że niby właśnie ten sam zawód, wydawałoby się trudniej wybrać pomiędzy, nie wiem, reżyserem, dramatopisarzem i aktorem, tak? Czy aktorką. A tutaj jakby każda też z pań, mam poczucie, że pracuje i poszukuje w tym zawodzie w kompletnie jakiejś innej konwencji. I nagle jakieś takie porównanie tych jakości, no, wymagało dla nas sporej dyskusji. Natomiast tutaj to, co jest jakieś wyjątkowe w Jaśminie i właściwie odkąd ją znam, a znam ją parę lat już, w sensie ze sceny ją znam, jest jakieś wyjątkowe, to poruszanie się na granicy... No takiego, powiedzmy, dość tradycyjnego teatru i performensu. No właśnie, bo to ciekawe. Pan przedstawił laudację, no mini laudację, bo było mało czasu. I tam była mowa o tym, że właśnie pani Jaśmina Polak ma swoisty język, wypracowała swoisty język artystyczny i to jest i właśnie performance. Gdyby państwo więcej powiedzieli o tym, na czym polega ta swoistość? Aktorce ja trudno, mówić, po prostu gra. No to jest, wy to tak nazywacie, ja nie wiem sama, jak to nazwać, co to jest, co robię na scenie, bo no za każdym razem to jest jakieś poszukiwanie w ogóle sensu robienia konkretnej rzeczy i odnajdywania się w tej konkretnej rzeczy ze swoją głową, ze swoim ciałem, ze swoim wszystkim, bo jednak no, na tej scenie się staje i to coś się bierze odpowiedzialność i za każdym razem zaczyna się właśnie od zera i... A i to jest ta praca porównywalna do performansu. Myślę, że tutaj jakby ta skromna wypowiedź, jeżeli mogę wejść w słowo, taka skromna, niewinna wypowiedź jest mydleniem oczu tak naprawdę. Bo jakby ci z państwa, którzy nie widzieli Jaśminy Polak na scenie, właśnie sobie wyobrażam, że to jest taka cichutka, pewnie właśnie jakaś performerka, która gdzieś w kątku sobie na scenie stoi i coś tu i teraz próbuje ze sobą zrobić. Natomiast no, to jest wulkan energii na scenie. To jest jakiś niesamowity wulkan energii, ale też to, co dla mnie jest jakoś w ogóle w teatrze ciekawe, to kiedy aktor nie jest tylko jakby nośnikiem tekstu autora, ale też właśnie próbuje wypełnić całą swoją osobowością każdy poszczególny spektakl teatralny, każdy poszczególny wieczór teatralny. I mam poczucie, że jest całe takie grono aktorów młodego pokolenia, którzy, ale też starszego pokolenia, nie wiem, Jana Peszka pewnie mógłbym tu wymienić na przykład, tak, z tych mistrzów teatralnych, którzy też to mają. Jakąś pewnego rodzaju taką jakość aktorską, która jakby wypełnia scenę w jakiś charyzmatyczny, totalny sposób. Przepraszam, jeszcze jak mogę przerwać, bo jakby nie, bo tutaj nie ma fałszywej skromności w tym, tylko jakby rzeczywiście no spróbuj stanąć na scenie po prostu przed setką osób i teraz coś mów do nich jakby i zachowuj się jakoś i bądź jakoś. To jest bardzo specyficzna sytuacja i rzeczywiście jakby... no to jest tak naprawdę proste, no bo jak w momencie, kiedy zostajesz postawiony przed sytuacją, stań przed ludźmi, mów o czymś, mów coś, jakby konkretny tekst w jakimś przypadku, czy improwizuj w jakimś przypadku i tak dalej, to jednak jakby no mierzysz się sam ze sobą, ze swoim ja, ze swoim ciałem, z tym, co myślę i to absorbuje całą twoją osobę i tak jakby może widzę Tak, aha, widzę aktorstwo, powiedzmy. Aha. A to uhu takie padło przy okazji. Żart. Jan Peszek, nie, Jan Peszek, to uhu. Nie, ale, nie, no chodzi o mistrzów wobec tego. Może z tej strony spróbujmy jakoś dobrać do tej tajemnicy. Kto to taki jest? Mój mistrz? Że ja nie mam mistrzów. No ciekawe. Znaczy ja uwielbiam Jana Peszka, uwielbiam Krzysztofa. Ja akurat pracuję w Teatrze Starym, więc miałam mistyczność Krzysztofa Globisza. Ale ja na tych ludzi patrzę przede wszystkim jako na ludzi, jakby tak sobie wyobrażam to, co robimy, że jednak naprawdę no, jesteśmy ludźmi i podziwiam tych wszystkich ludzi, z którymi się kiedykolwiek spotkałam w pracy i których kiedykolwiek miałam czelność obserwować i coś sobie po tym myśleć, że bardzo w tym widzę człowieka, więc jakby nie mam konkretnych mistrzów. Aha. I nie chcę być jakaś. Tylko... To może jeszcze z innej strony spróbujmy. Na ile to jest pani, a na ile to jest rola? Bo mnie się przypomina historia ze sztuki, mam na myśli UFO Kontakt. To jest to, że najpierw wychodzi aktorka, która mówi, ja się nazywam tak i tak i teraz będę opowiadała historię czyjąś. No i teraz opowiada historię, jest tą postacią, która przeżyła spotkanie z UFO, prawda? Tam porwali ci, zielone ludki ją porwały. I właśnie to w tym jest oczywiście coś bardzo ciekawego, jak to było, że porwali, ale tam w gruncie rzeczy padają bardzo mocne takie deklaracje na temat tego, czym jest świat, czym jest człowiek i czym jest sztuka. Że artysta to nie jest ktoś, kto ma rozdmuchane ego i w ogóle nie o to chodzi kompletnie i też w życiu w ogóle nie o to chodzi. Człowiekowi sensem życia, przepraszam, że tak mówię takie wysokie słowa, ale tam takie one się pojawiają. Nie jest to ego, że jestem kimś nadzwyczajnym, tylko chodzi o to, że jestem właśnie w tej konkretnej sytuacji i to jest właśnie, ja jestem tą sytuacją. Ta sytuacja się nigdy nie powtórzy, ja to robię i już. I nie ma sensu narzekać, że mogło być lepiej albo gorzej, prawda? Znaczy, że mogło być gorzej. Najczęściej to idzie w tę stronę. To jest pani również przesłanie? Znaczy, przyznam się, że... Bo to jest zupełnie nie artystyczne, tak, jakby, dlatego o to pytam. Ja przyznam się, że rzeczywiście jakby w ideale i w jakiejś młodzieńczej miłości do teatru zawsze patrzyłam na aktorów jako na ludzi, którzy, jak chodziłam na przykład na spektakle Lupy i oglądałam Małgorzatę Hajewską, Krzysztofik w jakichś, znaczy kreacjach, które właśnie są, czy Sandrę Korzeniak pamiętam, no, mnóstwo jest tych postaci. Rzeczywiście osoby, które potrafią kreować postać. Mi się wydaje, że ja jeszcze do czegoś takiego chyba nie dojrzałam i rzeczywiście po prostu bardzo korzystam z siebie, bo też może bardzo naiwnie podchodzę do tematu, że gdzieś bardzo osobiście to odbieram, ale mi się wydaje, że na scenie jednak jestem sobą i to zawsze jestem sobą i w ogóle... To jest coś, czego nie umiem. Żałuję tego, że nie umiem tego, ale wydaje mi się, że jak może pracuję, tak lepiej, to... może to jest właśnie. Nie wiem, czy to jest lepiej. Nie, jakby dla mnie zawsze aktorstwem było to, że jednak się coś kreuje i to jest coś, do czego jakby fajnie byłoby się tego nauczyć i szukam też pewnego rodzaju języka do tego i... No jak pan myśli, jak to jest? Bo próbujemy zdefiniować. Tak, właśnie tak sobie myślę, że mieliśmy rozmawiać o astrofizyce, a rozmawiamy o teatrze. No właśnie, prosiłam. Barbara Marcinik poprosiła nas, żebyśmy właśnie zagaili temat astrofizyki. A wie pan dlaczego? No to właśnie jestem zdziwiony. Bo mamy tutaj przed sobą właśnie polska astrofizyka, czy światowa astrofizyka, być może straciła, że tak powiem, jedyną szansę tak na posiadanie gwiazdy w tej dziedzinie, bo Jaśmina studiowała też astrofizykę. Tak, ale nie skończyłam jej niestety. Ale ciekawe, taki mitropani się poruszają. Jednak aktorstwo. Talenty. Ale tutaj myślę, że właśnie, no nie wiem, jakieś różne konstelacje gwiazd, tak? Bo czym się człowiek zajmuje na astrofizyce? Ja nawet nie wiem. Fizyką przede wszystkim i kosmogonią, można by powiedzieć. Jakby... No, w momencie, kiedy się studiuje astrofizykę, można sobie potem wybrać bardzo różne kierunki, czy to jest bioastrofizyka, w której się bada życie na planetach, czy to jest fizyka teoretyczna, ale to są jakieś takie bardzo ciekawe tematy. Ale powiem, że to tak z ciekawości umysłu po prostu. Człowiek jest młody, szalony i tak w różne rzeczy tak lubi się. Dobrze, skoro mówimy o wyborze drogi i wędrowaniu jakąś drogą, no to co pani ze swoim talentem zrobi dalej? Jak to będzie pojęcia. Dalej? Ale to nie jest tak, że pani sobie ustaliła jakieś... No teraz tak artyści często myślą, prawda? Inaczej podchodzą do swojej ścieżki zawodowej, ścieżki kariery niż kiedyś. To nie jest tak z panią, że pani sobie tam jakieś etapy założyła? Nie, bynajmniej sobie niczego nie założyłam. Wszystko, co się dzieje codziennie, jest dla mnie bardzo zaskakujące. Nie wiem, ja się zastanawiam, czy ja znalazłam już swoją drogę, czy jeszcze czegoś poszukuję. Wydaje mi się, że jeszcze rzeczywiście, powiedzmy, jestem w takim wieku, w którym nie do końca jestem w stanie siebie określić i nie do końca wiem, czego od siebie samej chcę i co to jest to, co ja robię i co to znaczy, że jakby mi się wydaje, że jestem w jakiejś jeszcze bardzo naiwnej fazie robienia tego i bardzo szukam i dużo rzeczy mnie uruchamia i nie zamykam sobie drogi na to, więc czy ja będę leżeć w Brazylii gdzieś, czy będę leżeć na Suwalszczyźnie i... czy na scenie. Czy na scenie będę leżeć gdzieś tam, to nigdy nic nie wiadomo. Leżeć pani nie będzie, sądzę, na scenie, bo pani jest zbyt dobrą aktorką, żeby leżeć. Ja mówię teraz o tym drugim znaczeniu tego słowa. No a jakby... No właśnie, nie wiem, jak tę rozmowę podsumować, mówiąc krótko. Szukamy jakiegoś takiego języka, żeby opowiedzieć o tym talencie, który pani ma. Mhm. Ale to się jakoś umyka i ja myślę, że to jest... pan ma jakiś pomysł. Ja myślę, że to jest w ogóle cudowne jakby w aktorstwie, że ono zawsze się wymyka. Znaczy bardzo dobre, czy wybitne, czy ciekawe aktorstwo, tak? Ono zawsze się wymyka opisowi. I no trzeba po prostu zobaczyć kogoś, tak? Na scenie, czy w filmie, czy w ogóle w jakiejś kreacji, żeby jakoś odczuć ten fenomen, tak? To nie da się opisać żywego jakiegoś doświadczenia, kontaktu z energetycznym aktorem. Znaczy, jeżeli dałoby się to opisać, to prawdopodobnie ten aktor jest nudny po prostu i jakoś w taki konwencjonalny sposób dość gra, że to jest takie łatwe do opisania. No i w tym sensie jakby jedyne, co mogę tu zrobić na podsumowanie, to tych z Państwa, którzy jeszcze nie widzieli Jaśminy Polak na scenie, zachęcić do tego, że koniecznie muszą ją na tej scenie zobaczyć w Starym Teatrze, póki jeszcze ja można. Jeszcze można możliwe. Też do teatru przychodzić za darmo. Jak się powiem panom, którzy wpuszczają do teatru, że jest się Jaśminy Polak, to się wchodzi na spektakl za darmo. To jest wspaniała jakaś rekomendacja. Ja tylko powiem, że tym osobom, które jeszcze Jaśminy nie widziały i mają okazję zobaczyć... A ja mówię, jak to zrobić. Bardzo zazdroszczę, bo to jest naprawdę... To jest odkrycie i rewelacja, prawda? To jest prawdziwy brylant i no i my w ogóle niestety w polskiej kulturze mamy to do siebie, że strasznie jakoś te brylanty potrafimy łatwo też marnować, więc w tym sensie tak trochę się boję oczywiście, tak, jak ten brylant nam tutaj się będzie szlifował przez najbliższe lata. Bo oczywiście chciałbym Jaśminę widzieć w jakichś kolejnych wspaniałych, dużych, ciekawych rolach. Paweł Sztarbowski, szef jury i Jaśmina Polak. Jeszcze zdanie na koniec. Nie wiem, co pani powie. To jest bardzo dziwna rozmowa i pełna dziwna, niespodzianek. To, ja postuluję, i żeby to wszyscy słyszeli, że bardzo bym chciała w ramach tego, że zostaliśmy zaproszeni, że jakbyśmy chcieli tutaj przyjść do Trójki, żeby coś robić, to ja bym chciała, żeby wszystkie osoby, które były dzisiaj zamieszane w to, czyli wszyscy laureaci, finaliści i tak dalej, żebyśmy mogli dostać taką dwugodzinną audycję w radio, żeby puszczać swoje piosenki i mówić swoje rzeczy. Trójkę pod Księżycem może. Tak. Dyrektorzy i słuchali. Mam nadzieję, że wszyscy to słyszą i nie wiem, czy wzięli pod uwagę. Rzeczywiście. Myślę, że będzie dobra zabawa. Zadziwiająca puenta. Dziękuję bardzo. Jaśmina Polak była dzisiaj z nami. Dziękujemy. Paweł Sztarbowski był dzisiaj z nami. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rybeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, Misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze sandbar dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do telewizorów smart od 49 cali dodajemy za złotówkę soundbar warty nawet 700.